نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان اخر امتي يقاتل مسيح الدجال او كما قال عليه الصلاه والسلام صدر مجلس حضرت مولانا سید امیر حسین شاہ صاحب گیلانی معزز علماء کرام صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے محترم بھائیوں حاضرین مجلس اور مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے والی غیور مسلمان بہنوں آج کی یہ مبارک مجلس اس دینی ادارے میں منعقد ہو رہی ہے اور اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور ایک دوسرے کو بعض باتوں کی یاد دہانی کرانا ہے. رات مردوں کے لیے جلسہ تھا, تھوڑی بہت گفتگو ان سے ہو گئی, اس لیے اپنے سامنے موجود حضرات سے معذرت کرتے ہوئے میں چند باتیں تعلیم حاصل کرنے والی اور تعلیم دینے والی اپنی مسلمان بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں. ان کا ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار ہے, اللہ کرے یہ باتیں ہمارے لیے اور ان کے لیے مفید بن جائیں. آمین. ہمارے ہاں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کے آج کے دن تک خواتین کا جتنا بڑا حصہ ہے, ہم امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتے نہ کبھی بھلا سکیں گے. میں جیل میں تھا تو رہائی کے لیے کتنے آنچل اللہ کے حضور میں اٹھے, کتنے آنسو گرے. لوگ عجیب عجیب داستانیں سناتے ہیں اور اندازہ اس وقت ہوا جب رہا ہو کر آیا تو بعض خواتین نے اطلاع دی کہ انہوں نے ایک ایک ہزار نفل تک بطور شکرانے کے ادا کیے. بعض خواتین نے بتایا کہ ہم نے نفل مانے ہوئے تھے کہ آپ چھوٹ گئے تو ایک ہزار نفل پڑھیں گی, بعض نے کہا ایک سو نفل, بعض نے عمرے کی نیت مانی تھی. بچیوں کے ایک مدرسے سے اطلاع آئی کہ چھ سال تک روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد سب بچیاں رو رو کے آہ و زاری کر کے رہائی کے لیے دعا مانگتی تھیں. رہائی کی کوشش کرنے والے افراد میں کوئی عورت تو نہیں تھی, لیکن وہ تھے تو سارے عورتوں کے ہی بچے. ان کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا, کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا. یہ پاکیزہ ماں کے دودھ کا سب سے پہلا اثر ہوتا ہے. جو ماں اپنی گود میں بچے کو لے کر سامنے ٹیلی ویژن کے نظارے کرتی ہے, اس ماں کے دودھ میں بزدلی ہوتی ہے. اس کا بچہ مکھی سے بھی ڈرتا ہے, چیونٹی اور چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے. اور جو ماں بچے کو گود میں لے کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی ہے, اس ماں کے بچے ایسے جری ہوتے ہیں کہ ساری دنیا انہیں موت کی دھمکیاں دیتی ہے تو وہ مسکرا کے ٹال دیتے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ لوگ بخاری کرتے ہیں, بخاری شریف, یہ بھی ایک عورت کا کمال ہے, اس لیے کہ بچپن میں یہی امام بخاری نابینا ہو گئے تھے. ماں نے رو رو کے اللہ سے دعائیں کی تو آنکھیں واپس آئیں, انہی آنکھوں سے وہ نبی کی حدیث کو دیکھا, لکھا, پڑھا اور یہ بخاری شریف امت مسلمہ کے سامنے آئی. عورتیں رب کو جلدی پا لیتی ہیں. عورتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں منٹوں میں اسے حاصل کر لیتی ہیں. ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کا مانگنے کا انداز ہر کسی کو اچھا لگتا ہے, پر خوش نصیب عورتیں اللہ کو مانگ لیتی ہیں اور بد نصیب عورتیں غلام مصطفیٰ گھر کو مانگتی ہیں اور ساری عمر ذلیل ہوتی رہتی. کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی, کچھ بھی نہیں پاتی. عورت جلدی حاصل کر لیتی ہے جو کچھ کرنا چاہے, اپنے رب سے منوا لیتی ہے فورا. اللہ کرے ہماری بہنوں کا تعلق رب سے قائم ہو جائے. ایسے ایسے خطوط آئے رہائی کے بعد کے حیرانی ہوئی کہ ماؤں بہنوں کو آخر کیا فکر تھی. ایک خاتون نے لکھا کہ میں معذور ہوں, معذور ہوں, لیکن چونکہ آپ کی رہائی کے لیے دن رات دعائیں مانگتی تھی اور میں نے نظر مانی ہوئی تھی, اس معذوری کی حالت میں میں نظر کے 30 روزے اور کئی سو نوافل ادا کر رہی ہوں ان دنوں کے اندر. اس کے بعد ہمارے ہاں جو بھی خواتین میں تھوڑا سا مقبول ہو جائے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں سے سیاسی فائدے حاصل کرے یا انہیں بے پردہ کر کے سڑکوں پر لے آئے. ہم نے الحمدللہ اپنی کسی ماں بہن کے ساتھ ایسا نہیں کیا, بلکہ میں تو ٹیلی فون پہ بھی خواتین سے بات نہیں کرتا. بہت ٹیلی فون آتے ہیں کہ ہم آپ کی ماں ہیں بہن ہیں, بات کرا دی جائے. میں کہتا ہوں ماں اور بہن کی آواز بیٹا نہ سنے, یہ اچھا ہے. آپ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کریں, اللہ سے باتیں کریں. عورت کی آواز میں بھی اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا. جو عورت اپنے پردے کو جتنا مضبوط کرے گی اللہ اس سے اتنا زیادہ کام لے گا, اتنا زیادہ کام لے گا. یہ آپ لکھ لیں, جو جتنی بے پردہ ہو کر آئے گی اتنی محدود ہو جائے گی, اور جو پردے میں جتنی زیادہ ہوگی اللہ اس سے لامحدود کام لے گا, لامحدود کام. یہ اورنگزیب کی بیٹی شاعرہ تھی, ایک دفعہ ایک ایسا شعر لکھا کہ ایران کے شعرا بھی تڑپ گئے. تو کسی نے کہا کہ اس شاعر کا نام بتاؤ. اورنگزیب کیسے بتاتا بیٹی کا نام, وہ تو بیٹی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا. تو بیٹی سے کہا کہ سارے نام پوچھ رہے ہیں. اس بیٹی نے پھر ایک شعر لکھ کے بھیجا, در سخن من مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے بینم میں دار در سخن بینت مرا. میں اپنے کلام میں اسی طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہر اچھی چیز مخفی ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. اگر گلاب کی خوشبو مخفی نہ ہوتی تو گلاب بھی کچھ نہ ہوتا. اگر اس کائنات میں عورت بے پردہ ہو کے آ جائے, میرے بھائیو رب بھی تو پردے میں ہے نا, رب بھی تو پردے میں ہے لیکن ساری کائنات وہ چلاتا ہے. اگر خاتون پردے میں بیٹھ جائے اس کو غیر مردوں کو دیکھنے سننے سنانے دکھانے کا شوق ختم ہو جائے. خدا اس سے وہ کام لیتا ہے کہ ہارون کی بیوی زبیدہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے آج بھی ہادی پانی پی رہے. خاتون تھی ایک, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے آواز سنی نہیں. میں سعودیہ گیا, میں نے کہا شاید نار زبیدہ ختم ہو گئی ہوگی. ایک پرانے سعودی نے لے جا کے دکھا دی کہ ابھی تک چل رہی ہے اور ابھی تک اس کا پانی جمع کر کے پلایا جاتا ہے. کہاں عراق تھا, کہاں سعودیہ تھا. ایک عورت نے محنت کر کے ہادیوں کے لیے پانی کا بندوبست کر لی. کئی جگہوں پہ ایسے واقعات آئے کہ مرد نے بھی ارادہ کیا کہ میں اللہ کو پا کے دم لوں گا, عورت نے بھی ارادہ کیا, عورت نے جلدی رب تک رسائی حاصل کر صلاحیت دی ہے خدا نے اسے. جیش بن گئی, ہم نے ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کیا لکھ کے, لیکن ان کا تو جذبہ کچھ اور تھا. اتنا کام کیا کہ بالآخر مجبوراً مجھے خواتین کے لیے الگ رسالہ نکالنا پڑا. ہم نے کہا ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کرتے, پردے میں بھی گفتگو نہیں کرتے, اور جذبات کا یہ عالم ہے کہ ابھی میرا ایک ساتھی تھا میرے ساتھ, محافظ دستے میں بھی رہتا تھا, وہ شہید ہو گیا. میں گیا اس کے گھر, الفاظ سوچ رہا تھا, آخر کسی ماں نے بچہ کیسے پالا ہوتا ہے ذرا سوچیں تو صحیح. آپ تو بچوں والے ہیں, جب پیدا ہوتا ہے کتنی تکلیف, پھر رات کو سونے نہیں دیتا, پھر ایک ایک منٹ میں ماں اس پر پہرا دیتی ہے. جب جوان ہوا رب کے رستے میں کٹوا دیا, تو ایسی ماں کو تسلی دینے کے لیے کسی بڑے سے بڑے خطیب کے پاس بھی الفاظ نہیں ہوتے. میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ کہوں گا, میں وہ کہوں گا, میں یوں بات شروع کروں گا. اماں پردے میں بیٹھی تھی, ادھر میرے لیے کرسی ڈال دی پردے سے ادھر, میں الفاظ سوچ رہا تھا اور اندر سے آواز آئی ہے کہ امیر صاحب مبارک ہو, آپ کا وہ بھائی شہید ہو گیا ہے. ادھر سے مبارک آ رہی ہے. تو میں کچھ کہنے والا تھا تو کہا یہ دوسرا بیٹا آپ کے پاس بیٹھا ہوگا, اسے ابھی ساتھ لے جائیں تاکہ میرا گھر مجاہدین سے خالی نہ ہو جائے. مجھے وہ خاتون یاد آ گئی جس خاتون نے پہلے سال جب جہاد کی دعوت سنی تو اپنے خاوند کے سامنے بیٹھ کے آنسوؤں کو سہارا بنایا, کہا دیکھو زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے, مگر اللہ بلا رہا ہے جہاد میں جانے کے لیے, اللہ بلا رہا ہے, آپ چلے جائیں میں گھر کو سنبھال لوں. خاوند چلا گیا, شہید ہو گیا. اگلے سال پھر لڑائی تھی, دمشق کے علاقے سے لشکر جاتا تھا اور یورپ کے کافروں سے لڑتا تھا. اعلان ہوا تو اپنے بڑے بیٹے کو بڑا سوار کے بھیج دیے. اگلے سال پھر اعلان ہوا, اس سے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا. مجاہدین کہتے ہیں کہ وہ بچہ تھا 15 سال کا, پورے قرآن کا حافظ تھا, قاری تھا, حدیث کی 200 متن اس کو یاد تھی. دن کو تلاوت کرتا, مجاہدین کی خدمت کرتا, رات کو مصلے پہ رہتا. جنگ کا دن آ گیا تو کہا ایسے اشعار پڑھ پڑھ کے دشمن پہ حملہ کرتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ کسی نے بڑی محنت سے اس شاہین کو پالا ہوا ہے. کہا شہید ہو گیا, چہرے کے اوپر گھوڑے توڑے, چہرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا, جسم ٹوٹ پھوٹ گیا. شام کو جنگ بند ہوئی, ہم اسے دفن کرنے گئے, زمین میں ڈالتے ہیں تو زمین اسے باہر پھینک دیتی. 2-3 بار کہا, پھر ہم نے سوچا شاید کوئی اس نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی کہ مٹی اسے قبول نہیں کر رہی. یہ واقعہ مشاعر الاشواق میں لکھا ہوا ہے جو مستند کتاب. ابو قدامہ جو ان کے کمانڈر تھے, امیر تھے, کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گر کے رونے لگا کہ اللہ اس بچے پر رحم کر, معاف کر دے شہید. تو کہا اچانک مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہمارے ولی کو اسی حالت میں چھوڑ دو, اپنا کام کرو. کہا میں نے چھوڑ دیا. جب ہم واپس دمشق پہنچے, ہم اس عورت کے گھر گئے, کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے ایک چھوٹی سی بچی نکلی. باہر آ کے دیکھا, کہتے یہ لگتا ہے کہ میرا آخری بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. یہ کہہ کے روتی ہوئی واپس چلی گئی. خاتون پردے میں آئی, آ کے ابو قدامہ سے کہا کہ مبارک باد دینے آئے ہو یا تعزیت کرنے آئے ہو؟ اس نے پوچھا کہ مقصد کیا ہے بہن آپ کا؟ کہا اگر بیٹا شہید ہے تو مبارک باد دے دو, زندہ ہو گیا. اگر ویسے کہیں مر گیا ہے, کھپ گیا ہے تو تعزیت کرو. ہم نے کہا نہیں, آپ کا بیٹا تو شہید ہو گیا. کہنے لگی زمین نے اسے قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہم نے کہا نہیں کیا. کہتی الحمدللہ واقعی وہ شہید ہوا. کہا رات کے 2 بجے اٹھ کے فجر تک آہوزاری کرتا تھا, اللہ مجھے قرآن کا علم دے دے, مجھے حدیث کا علم دے دے, پھر مجھے جہاد کا میدان دے دے, کیونکہ علم حاصل کرنے والے بہت ہوتے ہیں, تاکہ علم کو کمائی کا ذریعہ بنائے, علم کو دنیا میں شہرت کا ذریعہ بنائے. اللہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤں, پھر مجھے میدان جہاد دے دے, پھر دشمن کے ہاتھ سے مجھے موت دے دے, شہادت دے دے, پھر مجھے زمین قبول نہ کرے تاکہ درندے مجھے کھا جائے. قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ کیا لایا ہے, میں کہوں اللہ جان تھی وہ بھی لٹا دی اور جسم تھا وہ بھی درندوں نے کھا لیا, جو کچھ میرے پاس متا تھی وہ تجھے دے کے تیرے پاس آیا ہوں, کچھ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا. کہا اگر میرے بیٹے کی دعا قبول ہو گئی تو پھر سچا شہید ہے. ہم نے کہا ہاں قبول ہی ہوئی ہے, یہی ہوا, درندوں نے ہی اس کو کھایا ہے. کھاتے تو سب کو درندے ہیں, کسی کو قبر میں سانپ کھاتا ہے, کسی کو بچھو کھاتا ہے, کسی کو کیا کھاتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں ذرا صحیح سالم دفن ہو پروٹوکول کے ساتھ, کیونکہ شہید کے بارے میں ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ اسے درد ہوتا ہوگا. کوئی درد نہیں ہوتا, اللہ اسے سکون عطا فرماتا. کہتے ہیں کہ اگلے سال پھر جہاد کا اعلان ہوا, وہ عورت دھاڑے مار مار کے رونے لگی سجدے میں. اللہ کوئی گھر میں مرد نہیں ہے اور مجھ عورت کو نکلنے کا حکم نہیں, کیا کروں؟ مجاہدین جا رہے ہیں, خاون شہید, بڑا بیٹا شہید, دوسرا بیٹا شہید, ایک بچی ہے چھوٹی سی گھر میں, ایک میں ہوں, کیا کروں؟ پیسہ بھی نہیں ہے کہ مجاہدین کو دے کے آ سکوں. روتے روتے دل میں خیال آیا تو اپنے سر کے بالوں میں سے چٹیا کاٹی, اسے لفافے میں بند کیا اور امیر المجاہدین کے نام خط لکھا. امیر صاحب کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام میں ان بالوں کو شامل کر لینا تاکہ اس سال بھی جہاد کا حصہ میرا جاری رہے, کہ ایسا نہ ہو کہ جہاد پیچھے رہ جائے. جب سعید کی ماں نے کہا نا کہ یہ دوسرا بیٹا بھی رکھا ہے, اس کو بھی ساتھ لے جاؤ, مجھے اس زمانے کی وہ خاتون یاد آ گئی. میں نے کہا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں, اسلام زندہ دین ہے اور اس پر عمل کرنے والے زندہ لوگ ہر زمانے میں رہیں گے, قربانی دینے والے ہر دور میں رہیں گے, قرآن کی آیتوں پہ پورا عمل کرنے والے ہر دور میں رہیں گے. کبھی یہ خوش قسمت زیادہ ہوں گے, کبھی تھوڑے ہوں گے, مگر کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ ان کی تعداد بالکل ختم ہو گئی ہو, ان کی نسل بالکل ختم ہو گئی. مفاد پرستی کے دور میں جب ہر شخص کہتا ہے اور لاؤ اور لاؤ, جہنم کی طرح حل میں مزید, حل میں مزید, اور دو اور دو, ایک تجوری بھر گئی دوسری, ایک مکان بن گیا دوسرا, ایک دکان بن گئی دوسرا, اور اس زمانے میں ایک عورت کہہ رہی اللہ ایک بیٹا لے لیا اب دوسرا. کتنا بڑا فرق ہے, لوگ مانگنے کے لیے پہلا دوسرا وہ دینے کے لیے پہلا دوسرا کرتے ہیں. عجیب جذبات دیکھے ہم نے خواتین میں سمجھ سے بالا تر. مجھے اسلام کی عظمت یاد آنے لگی. ایک زمانہ تھا مرد تیار نہیں ہوتے تھے. اتنے خطوط آئے اور میں نے وہ خطوط الگ رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں گا اپنی بخشش کے لیے. بہنوں نے لکھا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں جہاد میں جانے دیں, ہم اپنے جسم سے بم باندھ کے فدائی حملہ کریں. اور کہا ہم وعدہ کرتی ہیں, ہمیں آپ کے مزاج کا پتہ ہے, ہمارا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا, ہمارے ہاتھ کھلے بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا, ہماری آواز بھی کوئی نہیں سن سکے گا, لیکن شہادت صرف مردوں کا حق نہیں ہے, ہم عورتیں بھی تو آخر اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتی. بہت غور و خوض کے بعد پھر زیورات آنا شروع ہوئے. ہم حیران, جہاں جاتے ہیں زیورات, جہاں جاتے ہیں زیورات. ایک دفعہ میں نے کہا کہ ذرا ان کو سارا ریکارڈ جمع کرو, مالیات والوں سے کہا آڈٹ کرو ان کو. تو اس وقت 7 کلو کے قریب سونا جمع ہوا تھا, جن کی تعداد کئی ہزار زیور بنتے تھے. اور اب تو 10 کلو سے بھی معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. برطانیہ کی خواتین, امریکہ کی خواتین, سعودیہ کی خواتین, کویت کی خواتین, بحرین کی خواتین, ان ملکوں سے اپنے زیور بھیجتی ہیں اس سعادت کے ساتھ کہ ایک دفعہ ہاتھ لگا کے مجاہدین کے حوالے کر دیے, مجاہدین کے حوالے کر دیے. عورتوں نے اپنے کپڑے کم کر دیے. او میں یونشو فی الحلیہ, قرآن نے کہا تھا یہ تو زیورات میں پلتی ہے, پلتی. یہی عورت زیور قربان کرنے پہ آئی, کپڑوں کا اتنا شوق کہ 30 جوڑے بھی ناز پہ پورے نہیں اترتے تھے. اب جب سے ہم نے تاریخ چلائی 5-6 جوڑے اپنے پاس رکھتی ہیں, باقی سب رائے خدا میں قربان کر دیتی ہیں. اور اس فقر پہ اب ناز ہے ہی نہیں. پہلے اپنی نیل پالش پہ ناز ہوتا تھا, ابھی اپنے فقر و فاقے پہ ناز ہے. عجیب عورتیں ہیں. ایک خاتون تھی, اس نے جب جہاد کی دعوت سنی تو جتنا زیور میکے سے اور سسرال سے ملا تھا سارا قربان کر دی. 20 تولے کے قریب سونا تھا, ایک انگوٹھی بھی اپنے پاس نہیں بچ. خاوند بھی خوش, بیوی بھی خوش, حیران. لوگوں نے تو تجوریوں میں رکھا ہے تاکہ مر جائیں تو پیچھے والے لڑیں گے. اس نے وہ 20 تولے رب کو جمع کرا دیا, مل جائیں گے اسے انشاءاللہ, کئی گنا زیادہ کر کے مل جائیں گے. ابھی ہمارے جو بناتے عائشہ اس دفعہ چھپا ہے, اس میں رابعہ بصری کا واقعہ لکھا ہے کہ گھر میں 2 روٹیاں تھیں, زیتون کا تیل تھا تھوڑا سا, کھانے کے لیے مہمان آ گئے. اب مہمانوں کو کیا کھلائے, 2 روٹیاں پریشان بیٹھی تھی. اچانک دل میں خیال آیا کہ سودا کر لیتی, دعا کی کہ اللہ کسی سائل فقیر کو بھیج دے. ایک فقیر آیا, اٹھا کے 2 روٹیاں اس کو دے دی. اب مہمان ہکے بکے بیٹھے ہیں کہ چلو 2 روٹیاں تھی, ایک ایک لقمہ تو آ جاتا, وہ بھی گئی, لگتا ہے ساری رات بھوکی میں گزرے گی. وہ خوش بیٹھی ہے کہ سودا تو ہو چکا. اچانک پڑوسن کی عورت آئی, گوشت پکا ہوا اور روٹیاں لائی کہ یہ ہماری مالکن نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. روٹیوں کو گنا تو 18 روٹیاں تھی. کہا اٹھا کے واپس لے جاؤ, اپنی مالکن سے کہو کہ یہ میرے لیے نہیں. مہمانوں نے گوشت کی خوشبو سونگی تھی, روٹی دیکھی تھی, خوش ہو گئے تھے. اب وہ بھی واپس. تھوڑی دیر بعد پھر وہی نوکرانی آئی اور آ کے روٹیاں دی اور گوشت دیا کہ یہ آپ کے لیے بھیجا ہے, گنی تو 20 روٹیاں تھی. کہا ہاں یہ سودے کے مطابق ہیں, اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے تو 10 گنا اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں. میں نے 2 روٹیاں دی تھی تو اس کے جواب میں 20 تو ملنی تھی مجھے ہر حال میں. جب 18 ملی تو میں سمجھ گئی کہ میرے لیے نہیں ہے یہ, میرا تو سودا رب کے ساتھ ہوا ہے اور رب پورا پورا ادا کیا کرتا ہے, کم نہیں دیتا. ان خواتین کا یہ یقین بن, 20 تولے سونا دے کے چلی گئی. اس کے خاوند نے کہا کہ میرے پاس ایک دکان ہے, اب وہ تیرے نام کر دیتی ہوں, وہ بچوں کے کام آئے گی. وہ تشریف لائی اور اس دکان کے کاغذ بھی جمع کرا گئی کہ اس کو بیچ کے تو مجاہد فنڈ میں شامل کر لیں. پھر خاوند نے کہا کہ تو اتنی اچھی بیوی ہے, چلو میں تجھے حج کراتا ہوں اس سال. زمیندار سے زیور بھی تیرا گیا, دکان بھی گئی حج. اس نے کہا حج کرنے کے لیے تو عورت کے حج کرنے کے لیے شرط ہے ایک محرم بھی ساتھ ہو, ڈبل کرایہ چاہیے, میرا تو کوئی محرم جانے کو تیار نہیں, تو یہ پیسہ بھی گیا جہاد. اس کے بعد اسکول میں پڑھاتی تھی. جب پتا چلا کہ اس طرح گھر سے عورتوں کا زیادہ باہر آنا جانا اچھا نہیں ہے, مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہے, وہاں سے بھی استعفیٰ دے دیا. اور پھر مجھے خط لکھا, کہا کہ اب ساری برادری مجھے پاگل کہتی ہے اور مجھے خوشی نصیب ہوتی ہے دل کہ میں اللہ کو دے کر ہی پاگل بنی ہوں نا. اب مجھے خوشی محسوس ہونا شروع ہوئی ہے دل کے اندر, اطمینان نصیب ہونا شروع ہوا ہے. کہا میری پڑوس نے کہتی ہیں, گھر والی کہتی ہیں کہ تو اور تیرا خاوند بھیک مانگو گے, پر مجھے یقین ہے کہ اللہ کو دینے والے کبھی کسی اور سے مانگا نہیں کرتے, جو رب کو دیتے ہیں رب انہیں کسی کا محتاج نہیں کرتا. ایسے ایسے جذبات ان خواتین کے سامنے آئے ہیں. ایک خاتون نے تو یہاں تک لکھا کہ میں نے اب سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا ہے, معذور ہوں, جتنی آمدن ہوتی ہے وہ ساری مجاہد بھائیوں کو بھیج دیتی ہوں کہ اللہ میں جہاد میں یہی حصہ کر سکتی تھی, چنانچہ اب میں نے مزدوری شروع کر دی, گھر میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی کرتی ہوں. ان جذبات کو دیکھ کے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. بلا کر مشورہ ہوا ساتھیوں کے ساتھ کہ چلو ان بہنوں کے لیے ایک رسالہ نکال دیتے. رسالہ ہم نے نکالا تو سوچا کہ یہ تو ڈائجسٹ پڑتی ہیں ہماری خواتین, اکثر عورتوں کے تکیے اٹھا کے دیکھو تو شرم آئے گی, نیچے سے یا جاسوسی ہوگا یا سسپینس ہوگا یا پاکیزہ ہوگا یا کوئی اور مصیبت ہوگی. گناہوں کو بھڑکانے والے, غلاظت کی دعوت دینے والے گندے ڈائجسٹ, جنہوں نے گھروں سے حیات چھین لیا. تو بناتے عائشہ کون پڑھے گا, ہم نے ڈر ڈر کے کم تعداد میں شائع کیا, وہ ختم ہو گیا, دوبارہ شائع کرنا پڑا, وہ ختم ہو گیا, اور ایک مہینے میں اس کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ بڑے بڑے مقبول ڈائجسٹ اس تعداد تک نہیں پہنچتے. بہنیں لے رہی ہیں دھڑا دھڑ, پڑھ رہی ہیں, اس میں لکھ رہی ہیں, ایک جوش اور ولولہ آ گیا. بلاخر ایک 10 نکاتی پروگرام بنا کے میں نے ان کو دیا کہ آپ ان 10 کاموں پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے دین اور دنیا میں برکت دے گا, اور مجاہد جہاں بھی کاروائی کریں گے انشاءاللہ اگر آپ ان 10 کاموں میں جڑی رہی تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا حصہ مکمل طور پہ اس میں شامل ہو جائے گا. اگر بعض خواتین کے میں خط آپ حضرات کو سناؤں, ممکن ہے کہ ان کو سن کے مردوں کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے. جس زمانے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید ہو گئے اور اس کے بعد ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہوئی مختلف طبقوں کی طرف سے کہ اب آپ لوگوں کا نمبر ہے, اس وقت ماؤں بہنوں کے خطوط پڑھنے کے تھے. ایسے خطوط ہیں, ایسی غیرت ہے, ایسا ایمان ہے کہ مجھے حضرت ام سلمہ یاد آ گئی, تلوار ہاتھ میں خنجر لے کے کھڑی. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے, کہا آپ کے دشمنوں کا پیٹ چاک کر. ان بہنوں نے بھی لکھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں پر کوئی ہاتھ اٹھا, اس کے بعد ہمیں گھر کی چار دیواری بھی نہیں روک سکے گی اور ہم انتقام لینے کے لیے میدان میں آئیں گی. اللہ نے ہمیں روشنی کا رستہ دکھایا, لوگ ہمیں حبس کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے, کوئی ہم پہ سیٹیاں بجاتا تھا, کوئی ہمیں صرف اس لیے جانتا تھا کہ ہمیں خط لکھے اور ہمیں برباد کرے, کوئی ہم سے صرف محبت جتا کے اپنی حبس پوری کرنا چاہتا تھا. پہلی مرتبہ کسی نے پاکیزگی کے ساتھ دعوت دی ہے, ایسے لوگوں نے ہمیں دعوت دی ہے جو ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے, جو ہماری آواز نہیں سننا چاہتے, جو ہمیں خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں, جو ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں, جو ہماری غیرت بچانا چاہتے ہیں, جو ہمارے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں, جو ہم سے اپنی حبت پوری نہیں کرنا چاہتے, ہمیں سگی بہن سے بڑھ کے سمجھتے ہیں, ہمیں سگی ماں سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. اگر ان لوگوں کو بھی ہم سے چھینا گیا تو کیا ہمیں ان تاجروں کے حوالے کیا جائے گا جنہوں نے ماں بہن بیٹی کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں دی؟ 2 روپے کا صابن بکتا ہے تو اس پہ بھی اما ہوا کہ اس بیٹی کی گندی تصویر بنی ہوئی ہوتی. کیا دیا ان عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, جاؤ یورپ سے پوچھو, انہوں نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے, پاگل بنایا. اسے کہا تو بے پردہ ہو کے باہر آئے تاکہ اس سے اپنی خواہش پوری کرے, اسے بازار کی لٹکی ہوئی چیز بنا دیا. مسلمان نے عورت کو عزت دی ہے, اسلام نے عورت کو مقام دیا, یورپ نے عورت کو گندا کیا, دلیل کیا. آج وہاں کی عورت خودکشی کرنے پہ مجبور ہے, بیچاری کا کوئی نہیں ہے نا. یہاں تو عورت بادشاہ کی طرح ہے, خاوند جس کی نظروں میں بیوی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اگر مسلمان ہو تو, بیٹا جو اما کرتے نہیں تھکتا, شہادت کے وقت بھی اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. حذیفہ شہید ہو گیا, ہم اس کی والدہ کے پاس بھیجے ساتھیوں کو کہ جا کے تسلی دے کے آؤ, کہا شہادت سے شہادت کی خبر تم آج لائے ہو, 2 راتیں پہلے خواب میں آیا اور میرے سر پہ ایک تاج رکھ کے چلا گیا. اما کیسی خوش ہوتی ہے ماں, میرا بیٹا فلاں مار کا فتح کر کے آ رہا ہے, میرا بیٹا کافروں سے مقابلہ کر کے آ رہا ہے. ایسے سینہ کھل جاتا ہے اور وہ اما کر کے پاؤں میں بیٹھا ہوتا ہے. ساری دنیا جن کے پاؤں پکڑتی ہے وہ اپنی اما کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں شام کو رات کو. پھر بھائی جس کی غیرت ہے بہن, اللہ نے ایسے ایسے رشتے دیے, عورت کو کیا ضرورت تھی کہ دائیں بائیں دیکھتی, کسی ادھر ادھر دیکھتی, طرح طرح کی چیزوں اور گندگیوں میں مبتلا ہوتی. لوگوں نے اس بیچاری کو پاگل بنایا, ہم نے تو اسے کہا کہ بہن تو رات کے آخری حصے میں اللہ سے باتیں کرنے کا سرور لے لے, خدا کی قسم تیرے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ تو ٹیلی فون پر بھی کسی مرد کو اپنی آواز سنائے. جب تو اللہ سے باتیں کرے گی تو تیرا مقام ہی کچھ اور ہوگا, تیری شان ہی کچھ اور ہوگی, تیرا انداز ہی کچھ اور ہوگا. تو اپنی بہنوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے بناتے عائشہ نکالا ہے, اس کی آپ نے قدر کی ہے, ہم پھر ممنون ہیں. تھوڑا سا آپ کی طرف سے مزید تعاون کی ضرورت ہے. وہ تعاون یہ کہ اپنے مزاج میں پختگی پیدا کریں. یہ عورتیں جب تھوڑی سی بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں تو پھر ان رسومات کی حفاظت کرتی ہیں جو رسومات خود عورت کو ذبح کرنے کے لیے لائی گئی ہیں. یہ جہیز کی گندی رسم جن کی وجہ سے سینکڑوں بچیوں کے سر میں سفید بال آ گئے, اس گندی رسم نے عورت کو بے عزت کر دیا. خاوند اب عورت کو نہیں دیکھتا, ساس بہو کو نہیں دیکھتی, دیکھتے ہیں صوفہ اچھا لائیے کہ نہیں لائی, پلنگ اس کا اچھا ہے کہ نہیں. ہم تہاڑ جیل میں تھے, آپ یقین فرمائیں تہاڑ جیل میں 5 جیلیں بنی ہوئی ہیں اور ہر جیل میں قیدیوں کی تعداد 8,000 ہے. ان تمام قیدیوں میں 60% وہ تھے جو اپنی بہو کو جلا کر آئے تھے صرف اس لیے کہ وہ جہیز کم لائی تھی, جہیز کم لائی تھی. جب جہیز کم لائی تو بیچاری کو پیٹرول ڈال کے جلا دیا, حکومت نے پکڑ لیا ساس کو بھی سسر کو بھی جیل کے اندر. 60% قیدی ایسے تھے. یہ رسم ہندوؤں کے ہاں ہے. اخبار میں آیا ہے کہ ہندو نے اپنی بیٹی کی شادی کی, جہیز دیا اور ساتھ ایک پیٹرول کا کین بھی دے دیا اور اپنے داماد سے کہا کہ بھائی اگر جہیز پسند نہ آئے پھر تو تم جلاؤ گے میری بیٹی کو, تو یہ تیل بھی ساتھ دے رہا ہوں تاکہ تمہیں خریدنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. لیکن ہمارے لوگ پیٹرول سے تو نہیں جلاتے, زبان سے خوب جلاتے ہیں. کوئی بیٹی چلی گئی نا ذرا کم جہیز لے کے, ساتھ کہے گی آ گئی ہے بکھی ننگی, آ گئی ہے ہمارے گھر میں, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, پاک دامن بچی گھر میں آ گئی, شرم نہیں آتی کہ اس سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے. بڑی بے غیرتی کی بات, بہت بے شرمی کی بات ہے. اللہ معاف کرے, اس رسم نے تو لوگوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. میں نے سفید داڑھی والے لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے, جی بچی کی شادی ہے تو بھیک دے. میری بہنوں کیا تم اپنے باپ کو بھیک منگاؤ گی؟ جو مسجد میں کھڑا ہوگا, جی میری 3 بچیاں ہیں مجھے بھیک دو, بچیاں بھیک مانگنے کے لیے؟ بچی تو جس گھر میں ہو وہاں روزی کی تنگی نہیں آتی, خدا نے اسے ایسا رحمت والا بنایا. تم نے خود بچپن سے اس بیچاری کو ٹی وی دکھا دکھا کے, ڈانس سکھا سکھا کے, بے پردہ کر کے بے برکت بنا دیا. خدا کی قسم 3 کی عمر سے بچی کو پردہ کرانا شروع کرو, اگر تمہارے گھر میں تنگی آ جائے تو میرا نام بدل دینا. یہ ایسی برکت والی چیز ہے, جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں تو برکتیں نازل ہوا کرتی. تم نے بچی کو بچی نہیں رہنے دیا نا, تم نے تو اسے کھلونا بنا دیا. آج کسی گندی عورت کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کی مسکراہٹ پہ لاکھوں روپے پھینکتا ہے, اس پاک دامن بچی کو گھر لانے پر الٹا اس سے جہیز مانگا جاتا ہے. اور زیادہ شرارت ہماری خواتین خود کرتی ہیں, یہ بڑھیاں جو بیٹے کی شادی ہو بیٹے کی شادی ہو نہیں بس جہیز پیار کے. اماں نہ کر ایسا, بہنا نہ کر ایسا, ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا ہے, ہمارا جوان, ہماری بہنیں برائیوں میں مبتلا. اس شادی کو سستا کر دو. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے 900 میں شادی ہو جاتی ہے. کہا بھائی میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے, اپنے اپنے گھر سے ذرا کھانے لے آؤ. سارے اپنے اپنے گھر سے لائے, اکٹھے بیٹھ کے کھا لیے, نبی کا ولیمہ ہو گیا. ہمارا نہیں ہو سکتا, ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ناک کٹ جائے گی, اتنی کچی ناک بناتے کیوں ہو جو بھنگی بھی کاٹ کے لے جائے. اپنی ناک تک تو کسی کو قریب آنے کو ہی نہیں دیتا. ہمارے دنیا بھر میں جاننے پہچاننے والے ہیں. میری شادی ہو گئی تو سارے انتظار میں تھے کہ شاید ولیمے کا کارڈ آئے گا, کوئی ولیمے کا تذکرہ نہیں. جو بھی آتا میں اسے پرچی دکھا دیتا کہ ایک دمبا افغانستان بھیجا ہے, وہاں میرا ولیمہ ہو گیا. اپنی بچیاں کسی کے تو ایمان والے کو پیدا نہیں ہوا. اگر ساری دنیا کو مل کے کھلاتا, قرضے اٹھاتا, پریشان ہوتا, دینی لوگوں پہ تھپے لگاتا, کل ایک ایک مجاہد کہتا پھرتا کہ ہمارے ذمہ دار نے اتنا کیا تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا, تب بھی شادی ہو جانی تھی, اب بھی ہو گئی. ناک اسی طرح بالکل صحیح سالم کھڑی ہوئی. کوئی ایکس رے کرا کے دیکھ لے, کہیں سے نہیں کٹی نہ کہیں سے ٹوٹی ہے. ماؤں بہنوں اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں, ہمارا نوجوان برباد ہو گیا. اس بیچارے کو ایک طرف گندی فلم دکھائی جاتی ہے, دوسری طرف شادی نہیں ملتی تو کیا مرے گا پھر یہ؟ پھر اس نے وہ کام کرنے ہیں کہ خدا کے ہاں شرمندہ ہی ہوگا. کر دو نا آسان اس شادی کو, کسی کی ناک نہیں کٹے گی, خدا کے ہاں مقام اونچا ہوگا. اور اس میں ہمت کرنی پڑے گی لڑکے کی ماں کو, لڑکے کی بہن کو وہ اعلان کرے کہ میں ماں ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا جہیز نہیں لے گا, میں بہن ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہی ہوں کہ میرا بھائی جہیز نہیں لے گا, پھر دیکھو جہاد کی کیسی خدمت ہوتی ہے. آج اکثر مجاہد جہاد چھوڑتے ہیں شادی کی وجہ سے, صحیح صحیح جہاد کر رہے ہیں, اب شادی آ گئی, باپ کہتا ہے اتنا پیسہ لا کے دے مجھے, تیرا میں نے وہ بنانا ہے, تیرا یہ بنانا ہے, وہ کرنا ہے, تیری بہن کی شادی ہے جہیز بنانا ہے میں نے. اللہ اکبر. ہمارا ایک مجاہد ساتھی جہاد میں گیا, کشمیر جانا چاہتا تھا, والد نے بلا کے کہا کہ تیری بہن کی شادی ہے جہیز کون دے گا. اس نے کہا جی اور بھائی بھی ہیں آپ بھی ہیں میرا حصہ بتا دو. اس نے کہا تیرے حصے میں پتہ نہیں 25,000 روپے آتے ہیں, اللہ اس شخص پہ رحمت کرے, میری بہنوں عبرت کرو تھوڑا, تمہارا وہ بھائی جو آج شہید ہو چکا ہے کراچی کے ہوٹل میں لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتا رہا, کسی کو نہیں بتایا, 10 مہینے وہ جرنیل وہ کمانڈر تنظیم سے نہیں لینا چاہتا تھا. لوگ سمجھتے ہیں سارے مجاہد تنظیم سے کھاتے ہیں, ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں, نہیں لینا چاہتا تھا, چپکے سے چلا گیا, 10 مہینے کراچی کے ہوٹلوں میں لوگوں کے جھوٹے برتن دھو کے 20-25,000 باپ کے حوالے کیا, کشمیر میں جا کے جامع شہادت نوش فرما گیا, عظیم جرنیل تھا کمانڈر تھا. خدا کے لیے یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا, رزاق تو مالک ہے, تمہارا لایا ہوا ہے دیا ہوا حاصل کیا ہوا جہیز ہی تو سب کچھ نہیں ہے, اللہ روزی اور طرح بھی تو دے سکتا ہے. ایک تو میری بہنوں ہمیں آپ سے اس تعاون کی ضرورت ہے, اگر آپ اس پر ہمت کریں گی, میں میرے سارے مجاہد بھائی ہم تو مجاہدوں کے خادم ہیں, اصل مجاہد تو آگے لڑتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. آپ گھر میں اعلان کر دیجئے کہ جہیز ختم, رسومات ختم, شادی کارڈ ختم, یہ مصیبتیں ختم, ہم تو نخرے دکھا لیں گے اور غریب بیچارہ مارا جائے گا. چار چار بچیاں بیٹھی ہیں لوگوں کے گھروں میں جوان, اور باپ سجدے میں بھی روتا ہے رکوع میں بھی روتا ہے, شرم کے مارے گھر سے کہاں شادی کرے کدھر شادی کرے, پیسہ نہیں ہے نا, اگر تم شادی کو سستا کر دو تو اس کے گھر میں بھی مسکراہٹیں آ جائیں گی, وہاں سے بھی کوئی مجاہد نکل کھڑا ہوگا, کتنوں کے پاؤں کے بندھن ٹوٹ جائیں گے. یہ تعاون آپ سے درکار ہے. دوسرا تعاون دینی تعلیم کے حوالے سے, بہت غلط ذہن بعض لوگوں کا بنا ہوا ہے, اللہ ہدایت دے, دین اور دنیا مکس ہو کر چلنا بہت مشکل کام, ہمارا دین خود دنیا سکھاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ, مولویوں پر ایک ہی تانا ہے ہر آدمی کا, جی تھوڑا سا اپنے مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی تو لاؤ, تھوڑا سا یہ بھی تو لاؤ, تھوڑا سا وہ بھی, تھوڑا روشن خیالی پیدا کرو. ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو خالص دین پڑھ لیں, کچھ لوگ خالص دین پڑھیں گے تو تب جا کے دین کا رنگ ان کے اوپر چڑھے گا, جس رنگ کو صبغت اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے, یہ رنگ کسی پر تب چڑھے گا جب وہ خالص دینی تعلیم دینی ماحول میں حاصل کرے گا. چنانچہ آپ خالص دینی تعلیم دینی ماحول میں حاصل کریں, اور مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پڑھانے والی اکثر خود معلمات خواتین ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی خواتین کے مدرسے ہیں وہاں بجائے اس کے کہ مرد آ کر خواتین کو تعلیم دے جس سے بہت سارے پریشانیاں پیدا ہوں, بہتر یہ ہے کہ خواتین خود خواتین کو تعلیم دے, اور گھر میں تربیت کا بندوبست ہو, مدرسے میں بھی ہو, اس تعلیم کے ساتھ اس پر عمل کی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ رات کے آخری حصے میں ساری اٹھ کے دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ کے حضور. اور بعض حالات میں جو مجبوری کے تحت کوئی مرد استاد پڑھاتے ہیں اس میں بھی وہ احتیاط کے پہلو رکھے جائیں, جیسے یہاں کے حضرات نے بتایا, الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بہت احتیاط کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اس کا اہتمام کریں. پہلے دینی تعلیم مکمل ماحول میں حاصل کر لیں, اس کے بعد پھر جو کوئی آدمی پڑھتا رہے لکھتا رہے کو فرق نہیں پڑتا. پہلے مسلمان بن جاؤ پھر ڈاکٹر بنو, پہلے مسلمان بن جاؤ پھر انجینئر بنو, شروع سے مکس کرنا شروع ہوتے ہیں, نہ مسلمان بنتا ہے نہ ڈاکٹر بنتا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, پہلے سے ہی ذہن کے اندر دنیا پرستی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس ادارے کو بہت خیریں اور برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کے جذبات میں اور ترقی عطا فرمائے, ان کے ایمان و عمل میں ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی کفالت و اعانت فرمائے, اور اہل دل لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ فرمائے تاکہ یہ کسی کا محتاج نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.